Parhat Eldarian. Parhat Eldarian ku îro bi caddeya Atatürk ve bûye du parça heta demekî cihê hevdîtinê ya bajêr bû. Ji ber darên ku tede bûn û hewza ku di nav de hebû bûye sembola Çamlıbelê ku îro li parkê tenê çend darên turunç ên li ser pereyên ku kêleka Atatürk de maye.